वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनो समायुक्तं बिंदावनं मनोहर वाछाकलपतरुवश कृपा सिंधु पतिता पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचा लं पंगुं लंघयति गिरि यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमात्म बृंदावन तुलसीदेव पिया केशवश कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतोयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी अपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्भरण धैयम सता परिभवनमीष्टदूहम तेथास्पद शिव विरचन तम शरण्य भीतातिहम पुनत बाल्यभवद्विपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम स्त्यक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सितराज्ज्वलोक्षिम धरनीष्ट अर्ज वचसा जदगा मायामीग दैतप्सितं वधावदो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पाद पल्लवनख चंदमणि छटाया विस्फुरजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिकामयी कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकाबदत संकीर्तने कवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करु करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितोदिपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनितम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं बागीशजस्वदने लक्ष्मीर्जस्य च बक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नैवातपनो बहुरयम निजलाम बपुरनो नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते यज्जज्जनो भगवते विदधि त्वमानं ताच्चात्मने प्रतिमुखो सजथा मुखस्य नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते यद् यद् जनो भगवते विदधि त्वमानं तच्चात्मने प्रतिमुखो सजथा मुखस्य शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए जे कृष्ण अन्वेषण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारा जिंदगी कृष्ण अन्वेषण के लिए है। हम भी घर छोड़ के आए थे कृष्ण अन्वेषण करने के लिए, लेकिन बाद में मेरा जिंदगी बदल गया। कृष्ण अन्वेषण के बदले में कामिनी कंचन प्रतिष्ठा संग्रह का काम पे मैं लग गया। यही मेरा सबसे बड़ा बीमारी है। सबसे बड़ा बीमारी यही है जो कृष्ण भजन करने के लिए गुरुचरण आश्रय किए हैं, मठ आश्रय किए हैं, और जो भी है कृष्ण अन्वेषण करने के लिए हमारा जिंदगी है, लेकिन बाद में ये जिंदगी बदल गया और कामिनी कांचन प्रतिष्ठा संग्रह के काम में हम लग गए। यही मेरा बड़ा सेवा हो गया। ऐसा ही हमारा जिंदगी है। बार बार ये विषय को चर्चा होनी चाहिए। गौड़ीय भजन का यही विशेष है, उसमें एकमात्र कृष्ण छोड़कर किसी का अन्वेषण मत करो। और गुरु वैष्णव का ऐसा अनुगत करना चाहिए जिसमें इसी जन्म में कृष्ण प्राप्ति हो जाए। हमारा गुरुवर्गो का दो स्वरूप है, एक स्वरूप है राधा रानी का, उधर सेवा में व्यस्त है, और दूसरा एक है श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य लीला जो है उसी में एक स्वरूप बन के सेवा कर रहे हैं। जो लोग सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, सिद्ध स्वरूप ये तो हमारा पागल का बात, यहाँ किसको बताए सब। जो व्यक्ति सिद्ध स्वरूप को प्राप्ति करना चाहता है वो गुरु का नित्य स्वरूप को अनुभव करे, उसके बाद श्री गुरु जी कृपा करके अपना वृंदावन में जो स्वरूप है वो भी बता दे, गौ स्वरूप में जो स्वरूप है वो भी बता दे, ऐसा करके। और गुरु जी बता दे, गुरु जी कृपा करके हमको बता देंगे ये कैसे हमारा नित्य स्वरूप है, हमारा नित्य सेवा कहाँ है, नित्य धाम में जाने के बाद हमारा क्या सेवा मिले, ऐसा सारे व्यवस्था हो जाता। साधु ने साधिवे जहाँ सिद्धि ते पाइवे तहाँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पूरा जिंदगी आप गंवा दिया बेकार, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा जिंदगी हम बेकार गंवा दिया और अंतिम में मेरा सिद्धि हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम जिंदगी को हम गंवा दिया, खराब कर दिया, पूरा व्यसन में लगा दिया, यहाँ तक कि हरि कथा को भी व्यसन में बदल दिया। हरि कथा सुने, थोड़ा एंजॉयमेंट हो, मज़ा हो, नाचा कूदा करे, अरे महाराज हरि कथा तो औषधि है, हरि कथा तो दवा है। आपका ऊपर दवा डाले तो आप तो गुस्सा हो जाते हो, ये तो दवा है, औषधि है। हरुसभा हरि कथा को कैसे व्यसन व्यसन में बदल दिया आदमी, समाज का आदमी इतना हैं वे रहम है। जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अर्थ लगाना है, अर्थ करो गुरु अनुगत्य, अर्थ करना है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। काल एक बात को उठाया था लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया, वो है गोस्वामी लोग नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुण, वो लोगों का ऊपर चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ तमाम शास्त्रों को विचार करके जो सत जो सत सिद्धांत है वास्तव सिद्धांत है उसी को स्थापन करना, और जो बेकार सिद्धांत सिद्धांत नहीं है उसको टाल देना। ये सब आदेश साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किए आदेश की। अभी हम अपना मनमानी अगर कोई शास्त्र पढ़ने जाए गुरु वैष्णव का अनुगत्य के बिना, क्योंकि गुरु वैष्णव जानता है हमारा हमारा डाइजेशन पावर कितना है, तुमको इतना खीर खाने दे और तुम्हारा नींद हराम हो गया वो तो ठीक नहीं, जितना तुम्हारा पचेगा हजम उतना ही देगा, उतना ही दे। गुरु वैष्णव का नियम है जैसे दवा देते हैं वैद्य देते हैं, आप अपना मनमानी दवा खाना शुरू कर दो सत्यानाश हो जाएगा। वो जानता है गुरु वैष्णव जानता है इसको क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए सब जानता है। जैसा कस्तूरी है, कस्तूरी जानते हो, कस्तूरी हरिन जो है हरिन का जो नाभि उसमें कस्तूरी निकालते हैं, और कस्तूरी जो है कस्तूरी वैद्य जो है वैद्य जानते हैं पहले का जो जार बादशाह है जितना सारे बड़े बड़े बादशाह सबको वैद्य लोग कस्तूरी देते थे पान का साथ पान थोड़ा सा, वो उसका शरीर का जजमेंट करके उसका जो शरीर है वो जो बादशाह है उसका शरीर कैसा है उसको पूरा विचार करके उसका मुताबिक सोरसों भी नहीं सोरसों को 10 भाग 20 भाग करके 1 भाग दे सकता पान का साथ, उसमें क्या होगा उसका क्षमता बारे कस्तूरी। और अगर वैद्यों ने थोड़ा बहुत गलती कर दिया या तो वैद्य बोल के गया वो ज़्यादा खा लिया तो मौत हो जाएगा, कस्तूरी अगर ज़्यादा खा ले तो मौत हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा, और वो वैद्यों का हिसाब के अनुसार खाए तो उसमें क्या होगा उसका बढ़ेगा बल वीर्य उसका मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे रानी हैं बहुत सारे हैं राजा राजाओं का बात है। ऐसा है जो भी शास्त्रों का पाठ करना है क्या करना है नहीं करना है वो वैष्णव जानते हैं इसका कितना तक इसका संस्कार है, इस संस्कार का अनुसार वो वैष्णव लोग जो है गुरु वैष्णव उनको देते हैं शास्त्रों का विचार। काल ये प्रश्न उठाया था कभी भी अपना मनमानी हजारों कृष्ण का शास्त्रों पढ़ो तो आपका लिए ये बड़ा भारी भयंकर सर्वनाश। अगर बोलो केशव गोस्वामी महाराज क्यों पढ़ते थे उनका क्या दरकार था ये मत पूछो, क्योंकि वो नित्य जगत का है इसका हिम्मत है ठाकुर जी बोला है, वो पूरा शास्त्रों को विचार करके उसका अंदर में क्या सिद्धांत है ये निचोर अनुभव करने का सामर्थ्य है, जगतवासी को कृपा वितरण करने का सामर्थ्य उसका अंदर में है, बाकी आम आदमी का ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जो बोले वही करना। जैसे कल उदाहरण उठाया था विष्णु पुराण में है विष्णु क्या किया, महाविष्णु 2 चूल उखाड़ के फेंक दिया, 2 चूल बाल एक सादा एक काला उठा के फेंक दिया, और देवता लोग बोले ये हमारा जो दो बाल है बस ये कृष्ण बलराम हो जाएगा ओके सब, और तुम बोलोगे जो हरि राम राम तले महाविष्णु जो है वही तो आदि है जो जो बाल से कृष्ण बलराम का आविर्भाव हुआ और असुर मारण आदि काम हो गया तो ऐसा सिद्धांत तो आए सर्वनाश हो जाए। जो विचार लगाने वाला आदमी है जो जिसका अंदर में बड़ा ऊंचा अनुभव है गुरु वैष्णव के कृपा, अर्थ करो गुरु वैष्णव अनुगत्य में, अर्थ अपना मनमानी मत करो। पहला क्वेश्चन है मेरा पहला प्रश्न है ये जो तुमने विष्णु पुराण में लिखा है एक सादा एक काला चूल को फेंक दिया मेरा पहला प्रश्न है तो विष्णु का तो नित्य यौवन है, सादा चूल आ ही नहीं सकता, कहाँ से आएगा? विष्णु तत्व तो जो है नित्य है, और उसका वार्धकों का प्रश्न ही नहीं है, कहाँ से सादा चूल आया? ये सब उल्टा पलटा बता रहे, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, तो अगर विष्णु ने दो चूल उखड़ दिया उसका मतलब क्या है? विष्णु ने ये बोलना चाह कि मेरा ये दो चूल कृष्ण बलराम बन जाए, इतना अपमान है मेरा बाल का बराबर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ऐसा होनी चाहिए कि विष्णु, जैसे कि विष्णु बोल रहा है कि देखो मैं ये चूल उखाड़ कर फेंक दिए, ये हमारा जो जो चूल है यही ये वसु फसुर मारन जो तुम जो प्रार्थना किए सब पूरा करने के लिए ही काफ़ी है। असुर मारन जो क्रिया जो है, ये हमारा जो हम जो चूल करके फेंक दिया यही यथेष्ट है, ये कर देगा, हमारा जाने का दरकार, ऐसा बोलने का। और चैतन्य चैतन्य में विचार भी है, देखो उसमें लिखा हुआ है जितना सारे असुर मारन है, बगासुर अखासुर जो भी अगा भगा जो कुछ भी है, सारे जो है ये सब कोई कृष्ण ने मारा नहीं, सब कृष्णोद्वारे असुर करे, कृष्णोद्वारे विष्णु करे असुर संहारण। देखने में कृष्ण है लेकिन विष्णु है उसका अंदर में, सब असुर मारण आदि। सायंकालीन अधिवेशन में हम विचार करेंगे, जैसा अगासुर बकासुर आदि बहुत सारे हैं, बत्सासुर, कृष्ण पक्ष का, हम कृष्ण पक्ष का है ऐसा बोल के परिचय देने का कोशिश की। इस विषय में प्रभुपाद जी का क्या विचार है हम प्रस्तुत करेंगे। अभी ये प्रश्न है, ये बोलने का मेरा मकसद है, ये मेरा बोलने का अल्टीमेट टारगेट क्या था, जे हम कृष्ण भजन करने के लिए आए हैं, कृष्ण अनुसंधान मेरा जिंदगी का मकसद है, हैं? जैसे गोपियों का बात काल चर्चा की, जैसे गोपियों का बात काल चर्चा की, जब बिचिक्यूर उन्मत्त का पद बनात बनो, जंगल से जंगल ढूंढ रही है कि कहाँ कृष्ण है, यही हमारा जिंदगी होनी चाहिए। या तो चुरासी करो, या तो नाम करो, कुछ भी करो, हर वक्त कृष्ण अनुसंधान, रसोई करो, कुछ भी करो, हर वक्त टारगेट है कृष्ण के पास कैसे जाए, हमारा ये क्रियाक्रम के द्वारा कृष्ण संतुष्ट है कि नहीं, कैसे जाए, ये विचार होनी चाहिए। अगर ये नहीं है विचार तो उल्टा फल हो जाएगा। हाँ, काल जो है चर्चा किया, मेरा बोलने का मतलब ये था, टारगेट ये है, अपना मनमानी कभी भी रासलीला यदि पाठ मत करो, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट बोलने का। कभी भी अपना मनमानी किताब खरीद के और अल्टीमेट और रासलीला शोभन शुरू कर दो, पाठ कर दो, तो तुम्हारा सत्यनाश हो, तुम्हारा उतना क्षमता नहीं है, तुम जड़ शरीर का बाहर जा नहीं सकते। बद्ध जीवों का जो अभिनिवेश है अपना जड़ शरीर पर, तमाम ये दृश्यमान जगत पर जितना अभिनिवेश है, ये अभिनिवेश से छुटकारा उसको अभी तक नहीं मिला। जब ये प्रपंच से, दृश्यमान जगत से जब छुटकारा नहीं मिला, उस समय तुम कृष्ण शुद्ध हो, कृष्ण लीला को विचार करने बैठो, संभव नहीं, सकोगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी नहीं करो, ये हम नहीं बोला, हम बोला ट्राई टू गेट क्वालिटी, योग्यता लाओ। पहले धीरे धीरे गुरु वैष्णव का अनुगत करो, हमारा सब गुरुवर्ग, सब गुरुवर्ग, रूपानुग गुरुवर्ग, सब रूपानुग गुरुवर्ग, हमारा गौरी गुरुवर्ग सब रूपानुग गुरुवर्ग, रूपानुग या तो रागानुग बोल दो ओपन, क्योंकि रूपानुग बोलने से रूप का अनुगत में होता है ना, उसमें कई अगर सखा रस किया तो उसमें हमारा सिद्धांत तो उल्टा हो जाए। रागानुगा सोच दो, रागानुगा में रूपानुगा आ ही जाता, तो किसी का अगर वात्सल्य भाव है, किसी का सख्य भाव है, वो आ जाएगा, कोई असुविधा नहीं। सब कोई का अंदर में ऐसा भाव होना चाहिए जो रागानुगा भाव, अर्थात अंतर में सहज राग, सहज अनुराग कृष्ण के लिए पैदा हो जाए तो पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इसका पहले नहीं। हम काल ये चर्चा किया था जे दुनिया में कोई भी कृष्ण सेवा करे, कुछ भी करे, साधु सेवा करे, साधु सेवा का मतलब कृष्ण सेवा ही है, साधु को सेवा करे उसका मतलब कृष्ण सेवा ही हुआ, कृष्ण साधु परिकर है। तो इसका लिए साधु संत तो क्या तुमको पेमेंट दे देगा, तूने ये सेवा किया था ले इसका पेमेंट ले ले। कृष्ण ऐसा चतुर है जो जी यथा मंग प्रपद्यं तथंग स्तथी व भजामी अहम। लेकिन अनंत ब्रह्मांड हर जगह कृष्ण का ये जो प्रवचन है ये ठीक है, एक जगह कृष्ण का प्रवचन जो है वो काम नहीं देता, वो है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का अंदर जो भाव है कृष्ण का, ब्रजवासी का, कृष्ण भगवान ने हार कर कह दिया कि यहाँ मेरा चलेगा नहीं कुछ, यहाँ जो है आप लोगों का जो सेवा है, प्रीति है, प्यार है, इसका बदले में हमारा चुकाने का कुछ नहीं है। मैं हाथ उठा दिया, सरेंडर कर दिया, देखो ना परे अहम निरवद्ध संजुजाम हैं ससाधु कृत्वाम विबुधायु सापिब जा माँ अभजनो दुर्जन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट तद्व प्रतिजातु साधना। ये एकमात्र तो वृंदावन का अंतकरण छोड़ के अनंत ब्रह्मांड में किसी जगह हुआ नहीं, हुआ ही नहीं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीतो, जरा सा भी कुछ ऐश्वर्य जो है कृष्ण हमको रक्षा करे, कृष्ण हमको रक्षा करे, कृष्ण यार कृष्ण है हमको रक्षा कर देगा, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, हैं कृष्ण हमको हाँ तो हो गया। तो जब ही हमारा अंदर में जरा सा भी ऐश्वर्य का स्पर्श की तो ब्रजभूमि का जो प्रेम संपत्ति है वो नहीं मिलेगा, संभव नहीं। क्यों बोले ऐश्वर्य शिथिल प्रमेय नहीं मर प्रीतो, तुम्हारा अंदर में जो ऐश्वर्य पैदा हुआ इसके कारण विशुद्ध जो प्रीति है एकदम वो प्रीति उदय हो नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरितमृत बताए कि देखो माँ मेरे को एक थप्पड़ लगा, माँ मेरे को मार के हमको दौड़ी रस्सी रस्सा से बंधन करते है, बदमाश किया मारे एक लाठा ऐसा। गोपियों ने गाली देते हैं, हैं तुम्हारा बुद्धि नहीं है कुछ है ये नहीं, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं जब गोपियों ने गाली देती है तो वेदोस्तुति हुई तो हरे मोर मोहन, वेद का जो स्तुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले वो सब रेख दे, वो सब छोड़ दे, डर के ये सब छोड़ दे तो क्या अच्छा लगता है। ब्रज गोपी जो गाली देते हैं देती है ना गाली, तब तो भगवान बोलते वाह ये बड़ा मीठा गाली। जगन्नाथ का पंडाल लोग देखो तेरी तो हैं बोल के एक गाली दे दिया है, तेरे माँ की बाप की जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता है, हंसते रहते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ का हंसी आता है, बोले वाह अच्छा है। जब कृष्ण देखे, कृष्ण विचार प्रस्तुत किया चैतन्य चरितमृत में है ये जो मेरा सखा है ऐसे सोचते ए तू कौन सी बड़ा है रे, तू हम समान है, तू क्या गोवर्धन पकड़ा था, हम नहीं पकड़ा था, हम भी तो लाठी दे के ठेका दिया था ना तब तो तू पकड़, नहीं तो अकेला तेरा बस का है ऐसा है। सखा जो है तू हम समान है झूठा खाए, ए कृष्ण खा के देख तो मीठा है कि नहीं, आ खिला दिया, उच्छिष्ट भोजन करा दिया, हाँ हाँ बहुत मीठा है। ये जो है जो भाव जो है कृष्ण को भगवान अरे अनंत ब्रह्मांड बोध ऐसा नहीं, अरे ये कृष्ण तो हमारा लड़का है, हमारा हमारा छोड़ा है और हमारा दोस्त है, हैं ऐसा जो विचार है, हमारा प्यारा श्याम सुंदर है ऐसा जो विचार है, इसके द्वारा ऐश्वर्य कभी प्रकट नहीं होता। ब्रज की बाहर देखो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब जगह मेरा प्रीति नहीं लगता है, क्यों ये लोग ऐश्वर्य अरे ठाकुर जी है इसको पूजा चढ़ा और रखा करे हमको ये सब बात है, किंतु वृंदावन का अंदर में क्या, अरे हमारा लीला का लाला का बहुत तबीयत खराब हो गया, क्या हो गया देखो भूत पकड़ लिया बोल के उसको झाड़े। ब्रज की जो भाव है वो एक्सक्लूसिव भाव है, ब्रज की जो भाव है इतना अनोखा भाव है, अनपैरेलल अनबीटन, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी भाव, जगत में ऐसा कोई भाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रीति प्यार जिसके साथ ब्रजभूमि का प्रीति प्यार का साथ तुलना करें। एक उदाहरण दे दे सुंदर, हम गुरुवर्गों का मुख से भी सुने हैं, बहुत सुंदर। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा लीला की है, ऐसा नहीं, ऐसा ही लीला की। भगवान श्री कृष्ण अस्वस्थ लीला की, उसका सर दर्द, बहुत सर दर्द हो रहा है, बाप रे बाप मारा जाए, और क्या कि सबको सब वैद्य वैद्य आए, वैद्य सब ट्रीटमेंट किया, कोई बीमारी क्या है, आखिर बीमारी क्या है, आखिर बीमारी क्या है, ये पकड़ नहीं पाते, बोले क्या है। अंत में कृष्ण बोले देखो भक्तपद जल भक्तपद रेणु ले आओ, भक्त का चरण रेणु ले आओ, बाबा हमारा माता ठीक हो गया, हम ही हमारा दवा हम खुद बता दिए। जब जब बता दिया तो सारा जगत ढूंढने लगे, भक्तों को बोलने लगे हे चरण धूलि दे दो कृष्ण का माता में, हे बाप रे बाप जा जा जा जा, कभी मुख में लाना नहीं ऐसा बात, ऐसा बात कि कहे पागल है जा कृष्ण का, ऐसा करके तमाम दुनिया को ढूंढे, किसी जगह चरण धूलि नहीं देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है, हैं मेरा चरण धूलि कृष्ण का माथे, बोले ऐसा तो बोला है कि बोले बोलने दे, वो ऐसा बोलता ही है, छल्ली है वो कपट। और वृंदावन का अंतकरण में आए आके सबको गोपियों को बोले ए कृष्ण का ऐसा ऐसा सर दर्द है, बहुत तबीयत खराब है, हाँ बोले क्या दवा दवा नहीं कराए, बोले दवा कराए लेकिन फल नहीं हो रहा है, बोले क्या करे, बोले कौन सी दवा चाहिए, बोले तो तुम लोगों का जो चरण का धूली है ये धूली दे दो, ये मांगा इसमें ये दवा है इसमें ठीक हो, बोले ले जा कितना लगे, ले जा कितना लगे, ले जा सब जा ले जा, गोपियों से दे दिया जा धूली ले जा खूब माथा में दे दे। ऐसा है वृंदावन का जो भाव है, वृंदावन में मैं नरक में जाऊं मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा शांति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो प्रिय है श्याम सुंदर वो खैरियत रहे, उसका तबीयत ठीक रहे, वो उसका सब ठीक रहे, आए हम मर जाए तो ठीक है। ब्रजभूमि का ऐसा भाव है, ये हम प्रस्तुत करेंगे। गोपी गीता थोड़ा हो गया, उसका बाद उद्धव संवाद में जो गोपियों का ये सब अंतर का भाव है, बहुत गुप्त भाव है, ये सब बाहर का आदमी सोचे नहीं, सोचना संभव, सोचे कैसे सोचे, जोर जबरदस्ती तो सोचना संभव नहीं, ऐसा भाव है। तो वृंदावन का अंतकरण जो है, वहाँ जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अगर ब्रह्मा जी का माफी का अगर आयु मिल गया, मेरा अगर ब्रह्मा जी का माफी का आयु भी मिल गया, फिर भी हम तुम लोगों का जो जो जो सेवा का जो सेवा का बदले में कुछ दूँ, ये मेरा पास कुछ है ही नहीं जो मैं दूँ, कुछ नहीं है, इतना दुर्बार आकर्षण है, संसार बंधन शरीर बंधन सारे सब छोड़ छाड़ के काट के दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट तदव प्रतियातु साधना, ये जो तुम्हारा सेवा का बदले में मेरा देने का कुछ नहीं है, और तुम लोग तो साधु हो, और साधु कैसा, इसका विचार पहले ही कृष्ण भगवान प्रस्तुत कर, देखो ये पेड़ पौधा है, ये फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, कुछ भी मांगो दे, लेकिन इसके बदले में कुछ मांगे नहीं हमको, ये हम फल दिया दे ऐसा बोला नहीं, कुछ बोला ही नहीं, मारा जाए फिर भी कुछ भिक्खो जनो काटी लो कुछ न बोलाए, सुखाई मोहल्ले कारे पानी न मंगाए, जय जा मंगाए तारे दे अपन धन घर में विष्टि सहे अनिल करे रक्षण, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे। और तुम लोग जो साधु हो, साधु का जो भाव है वो जैसे वृक्ष लता, देखो कितना सुंदर सेवा करते, कुछ मांगते नहीं देते ही रहते हैं, ले ओ, आ जड़ जगत में दे ही धनम दे ही जनम दे ही, ऐसा कर दे ओ, अपना पूरा तमाम जिंदगी का जो नंगापन है वो समाप्त नहीं होने वाला, तुम्हारा पूरा जिंदगी का जो नंगापन देव समाप्त नहीं होएगा, कभी समाप्त नहीं होगा, बद्ध जीव का ऐसा ही हालत, उसका नंगापन कभी समाप्त नहीं होते, खाली देव। और कृष्ण भजन में क्या है, ले जाओ सब ले जाओ, ऐसा कृष्ण भजन है। अगर हिम्मत है तो कृष्ण भजन करो, नहीं तो भागो जाओ, नारायण भजन करो जाओ। तो प्रतियाद आपका जो साधु वृत्ति है इसके द्वारा स्वयं आप संतुष्ट हो जाओ। हमारा कुछ देने का है ही नहीं, क्या दे आपको, ऐसा करके विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद जो है हम ज़्यादा रासलीला का व्याख्या ना करें, ये माना है गुरुवर्गों ने बोला, बद्ध जीव है वो समझेगा नहीं। इसके बाद श्रील परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा काम का प्रश्न है, है? परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है ये सुननी चाहिए, नहीं सुने तो ये जो प्रवचन सुना उल्टा फल दे सकता। परीक्षित महाराज ने अभी राजा वाचो, राजा कहते हैं राजो वाचो, संस्थापनायो धर्मस्य प्रसमायो इतरस्य च अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम। बड़ा काम का प्रश्न है। भले राजा प्रश्न के गुरुजी का सामने, गुरुजी का सामने प्रश्न किया है सुखदेव गोस्वामी के सामने, गुरुजी ये हमने सुने हैं जे गीता में ठाकुर जी का प्रवचन, तो गीता में प्रवचन आता है, आप अगर बोलोगे गीता का प्रवचन तो बाद में हुआ था, लेकिन गीता तो नित्य है। अगर कोई बोले हाँ ये घटना का बाद गीता का प्रवचन हुआ था, ये भी हम स्पष्ट कर दिए, लेकिन गीता नित्य है, ऐसे कहने का बात हम कह रहे हैं। तो गीता में भगवान बोले जे जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्व हैं तो आत्मनाम सृजाम्य हम, ये सब बोला। धर्म संस्थापन करने के लिए मेरा आविर्भाव, ठाकुर जी का कहना है, बहुत सारे जगह भी कह दिए, ऐसा नहीं कि गीता में कहे। सो संस्थापनाय धर्मस्व प्रसमाय इतरस्य च, धर्मों का जो विपरीत है अधर्म, इसको नाश करने के लिए और धर्मों का स्थापन करने के लिए ही प्रसमाय प्रसमाय इतरस्य च अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश्वर, जितना सारे अंश कला है सब भगवान स्वयं अवतारी, जितना सारे अंश कला है उसका अंदर में है, अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश्वर स्वयं अवतारी। स्वयं अवतारी का मतलब है ठाकुर जी का अंदर में सारे अवतार अंश जो कुछ भी सब है, अनंत जगत में, अनंत जगत में जितना सारे अवतार है, अवतार है, सारे अवतार का मूल जो है सब कृष्ण का अंदर में है, ऐसा नहीं कृष्ण का अंदर में सारे अवतारी अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश्वर, ऐसा जो जगदीश्वर है, जगद ईश जगदीश्वर जगन्नाथ है, सौ केतु सौ कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता, जो धर्मों का धर्मों का सेतु बंधन किए, धर्मों का ये नियम बनाए, और धर्मो सेतु नाम वक्ता वो बोलते हैं, धर्म सेतु बनाए हैं, और धर्म सेतु का धर्मों का संरक्षक भी है, धर्मों का संरक्षण करते हैं, वो कैसे ऐसा उल्टा कर दिया। प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम, दूसरे का रमणी जो है, दूसरे का रमणी ये सब लेके कैसे नित्पित किए, कैसे किए लीला किए, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा कैसा है, इसका हमारा बड़ा हमारा चिंतन आ रहा है, ये आप जवाब दो, कृपा करके, कृपा करके हमको बताओ कि प्रतिम आचरत उल्टा कर दिया क्यों। ठाकुर जी तो खयंग शिक्षा देते हैं, हाँ ठाकुर जी ऐसा किया, परदार प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम, हे गुरुजी हमारा संशय अब छेदन कर दे, क्योंकि ये संशय अगर रह गया तो हमारा सत्यनाश हो जाएगा, हमारा भजन नहीं बनेगा ना, सत्यनाश हो जाएगा, ये तो कृष्ण किया हम भी करें, क्या दोष है। ऐसा है ठाकुर जी स्वयं धर्म का संरक्षक है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषय नापि देवहा, इत्यादि श्लोक है षष्ठ स्कंध में सुंदर। धर्मो जो है साक्षात ठाकुर जी स्वयं प्रणयन किए हैं, इसलिए वेद वेद क्या है, अपौरुष, किसी ने बनाया नहीं, ये जो है भागवत जी है, वेद है, पुराण सब अपने आप उदित हुआ नित्य जगत में हर वक्त है। सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मन परदराभिमर्शनम, दूसरे का जो पत्नी है ये सब लेकर रमन की रमनलाल, ये कैसा है, ये तो उचित नहीं था, धर्म का खिलाफ है। अब तो काम जदपति ही कृतवान वैजुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशय हम छिंदी सुब्रत। जो श्लोक दे के हमने शुरुआत किया था उस श्लोक का विचार करना, क्या श्लोक दे के शुरू किया था हमने प्रहलाद महाराज जी का उधर, क्या नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषो करुणो विनीते जद जद जन भगवते विदधि त्वमानम ताच्यात्मने प्रतिमुखो सजथा मुखस्ति। क्यों हम ये श्लोक देके शुरू किया था, क्या रहस्य था, इसका विजय रहस्य है। नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, ठाकुर जी निजलाभ में संतुष्ट है, आत्माराम जदपति आत्माराम, बाहरी कोई वस्तु का दरकार नहीं है, चाहे तुम्हें रसोई करो ना करो कुछ भी करो, श्याम सुंदर ठीक ही है, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा तुम्हारा, ठाकुर जी का कुछ बिगड़ेगा नहीं और गुरु वैष्णव का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, जाओ जो जो कुछ करना है करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आत्माराम जो है आत्मा में रमन करने वाले, अकेला घर में हंसते रहते हैं, पागल का मन रोते रहते हैं, ये आत्माराम है, पागल नहीं आत्माराम। तो ये जो है ये प्रभु जो है निजलाभ पूर्ण, प्रभु स्वयं आपने प्रभु स्वयं आप में ही, प्रभु स्वयं आप में ही पूर्ण है, बाहरी कोई वस्तु का दरकार नहीं। तब भी अगर कहो कि बाहर का आदमी पूजन करे पाठ करे इतना सुंदर करे तो ठाकुर जी का कुछ नहीं, पर हाँ प्रहलाद महाराज जी बोला ऐसा है कि दर्पण का सामने अपना चेहरा देखने का कोशिश करो, जैसा है वैसा ही देखो, जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा तुम करोगे व्रत आदि पूजन करोगे शाम सुंदर के सामने बोले देखो तू पूजा क्या, तेरा चेहरा देख ले मेरा अंदर में ऐसा चेहरा तेरा है श्याम सुंदर, वो तू जो हमको पूजा किया इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन तू किया तो तेरा ही हुआ लाभ, मेरा क्या लाभ हुआ, तेरा ही लाभ है। एक गोपियों का पूजा के द्वारा कृष्ण हाँ ये पूजा चाहिए मेरे को, ये अलग सा बात है, लेकिन बाकी जो है दुनिया में निजलाभ पूर्ण भगवान सब जगह ऐसा जो है। स कथम देखो ये विचार प्रस्तुत किया, इसलिए आप तो काम जदुपति ही कृतवान वो युगुप्सितम, देखो ये ये जो है तुम्हारा परीक्षित महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है, वो जानते हैं जगतवासी उल्टा सोचेगा, परीक्षित महाराज को जानकारी है ये जगतवासी कभी विश्वास नहीं करेगा कृष्ण को, इसने इच्छा करके ये सब प्रश्न किए गुरु जी का सामने, का कि ये प्रश्न के द्वारा जो उत्तर आएगा वो सुनने को मिलेगा, हैं सुनने को मिलेगा ना, जैसे अर्जुन प्रश्न किए तभी ना गीता आया, गीता कहाँ आते, गीता आने का कोई संभावना क्या, कि अर्जुन क्या बद्ध जीव है, हैं नर नारायण का अवतार है बोला शास्त्र में, ऐसा तो कहने का नर नारायण रूप बन के आया है, नर नारायण कृष्ण का अंदर है, कृष्णों से कृष्णों से आया है सब, जो भी है इधर देखो आप तो काम जदुपति ही कृतवान वैयुगुप्सितम, ऐसा करके प्रश्न किया, इतना इतना घृणित कर्म किया है श्याम सुंदर है जदुपति, किम अभिप्राय इसका पीछे क्या गुप्त रहस्य है, एतम न संशयम छिंदी सुब्रतो, हमारा अंदर का जो संशय संदेह है इसको छेदन करे गुरु जी कृपा करके, क्योंकि गुरु स्वरूप का यही माने है, गुरु का व्याख्या करो हम करेंगे बाद में, गुरु का माने ये है, गुरु वो है सर्व संशयो संक्षेत्ता अनलसो गुरुराहित, जो शिष्य का अंदर में शरणागत भक्ति का अंदर में संशय रग देता है, काट नहीं पाता, वो गुरु बनने का योग्य नहीं है, गुरु बनने लायक नहीं। चाहे तमाम दुनिया उसका पूजा कर दे, माला दे दे, पैर धुला दे, चरणामृत तो खाए, तो उसमें क्या हो। सर्व संशय को ऐसे मिटा दे, जड़ से उठार के फेंक दे, कब जिंदगी में संशय उदय होगा ही नहीं। इसका नाम है शिष्य है और उसका नाम है गुरु। तब सोचो गुरु कौन है, शिष्य है, कैसे गुरु बनाओ, किसको गुरु बनाओ, विचार करो बैठ के। महाप्रभु जी ने बार बार सनातन गोस्वामी को आदेश, सनातन बोले देखो स्थिति शास्त्रों का जो प्रमाण उल्लेख करने का कोशिश किए ठाकुर जी, आपने बता आदेश की, मैं कैसे करें, थोड़ा उसका स्केच लाइन बताओ संक्षेप में। महाप्रभु ने बताया देखो कैसे गुरु ग्रहण करना है, गुरु शिष्य का परीक्षण, सब गुरु परीक्षा, गुरु को देखे शिष्य, ऐसा नहीं कि उधर अच्छा गुरु है बड़ा विदेश में प्रचार के चलो ले ले, ऐसा नहीं। गुरु कौन है, कैसा तत्व है, सब समझना चाहिए। ऐसा तो विचार है, बद्धजीव कभी गुरु को परीक्षा नहीं कर सकते। देखो क्या बुद्धि, ऐसे तो है, देखो विचार ये है, कभी भी बद्धजीव गुरु जी को परीक्षा नहीं कर सकते, संभव नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, संभव नहीं। लेकिन प्रिलिमिनरी जो विषय है गुरु का विन्यास कहाँ है, ये तो देख सकते हो, ये तो दे, जैसे गुरु शिष्य का परीक्षा का एक उदाहरण दे दे तो आप समझ में आएगा। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने भजन निष्ठा देखकर गुरु बना लिया, बोले ये हमारा गुरु है लोकनाथ गोसाई, और लोकनाथ गोसाई जी शिष्य को परीक्षा कर ले, क्या तेरा यो भाव है, ये क्या चाराना का भाव है कि दो आना का भाव है, दो आना का भाव है कि दो चार आना का, चुआन्नी का भाव है, चुआन्नी का भाव है क्या, देख लिया परीक्षा करके, बेकार नहीं, चुआन्नी का भाव नहीं है ये, हे बड़ा एकदम, तो ले लिया आ मेरा गदी पे, पहले बोला भाग यहां से, हम किसी को शिष्य नहीं बनाते, भाग। बाद में तो एकदम रो पड़ा, आ जा, राजा का लड़का है वो झाड़ी दे रहा है, टट्टी पे साफ साफा कर रहा है, हम भी किया टट्टी पे साफ साफ, सारे वैष्णव का बाथरूम साफा करो, जितना करोगे उतना बुद्धि शुद्धि होगा, नहीं करोगे तो मरो, बैठे रहो खाओ सो जाओ, ट्राई टू क्लीन योर हार्ट, खाओ आ सो हो जाए। हरि कथा शोभन वो तो है ही है, उसका साथ सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा है जो लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर का परीक्षा ले ली, देखा ना है ठीक। ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे, मेरा बात मास्टर जी विचार करके देखना, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वाई बोलते थे गुरु शिष्य परीक्षण आदि सब विषय, तो हम ये सो ये चैतन्य महाप्रभु बोला फेंक दो। आज कितना व्यक्ति आया, 50 आदमी आया दीक्षा लेने के लिए, दे दे, दे। परीक्षा होना चाहिए, नहीं तो वो जाके क्या करे, कोई ठिकाना है, ले तो लिया बस हमारा बदनामी कर देगा, कितना हुआ बड़ा बड़ा वैष्णव का बदनाम कर दिया, संन्यास लिया उसका बाद फेंक दिया, बस शादी क्या क्या लफड़ाबाजी से, हो भगवान ऐसा, हाँ ऐसा है। तो ये परीक्षा होना चाहिए कि संन्यास का योग्य हो कि नहीं। ऐसा तो गुरु वैष्णव करुणा करके दे देते हैं, जो अगर चेंज हो जाए थोड़ा तो, हमारा गुरुवर का मुख सुना है ये कोरामीन है, कोरामीन जानते हो, अंतिम समय एकदम मरने का हालात है, देख कोरामीन देखे देखे अगर बच जाए तो, कोरामीन दे दिया ये संन्यास जो है, बोला हमारा संन्यास देने का बिल्कुल इच्छा नहीं था महाराज, लेकिन ये कोरामीन दे दिया, अगर चेंज हुए लड़की भाई ये सब बातें करे सब थोड़ा चेंज हो, ये भी बोल दिया, क्योंकि ये प्रवचन कोई सुने बाद में बोले महाराज जैसा हमारा गुरुवर का, हमारा ये भी बोल दिया भाई, हाथ तोल दिया है, ये कोरामीन है, बाचे तो बाचे, अगर जी गया जिया तो जिया, चलो ठीक है ये कोरामीन और कुछ नहीं। तो ये जो है ये प्रश्न किए किम अभिप्राय, क्योंकि जीवन जिंदगी में अगर अंतिम समय मरने का समय संशय रह जाए तो तुमको दोबारा आना पड़ेगा, इससे गुरु वैष्णव में कोई संशय ना रहो, भगवान में भी नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरानांच साहसम तेजी आसम न दोषायो बन्हे सर्वभूय यथा। पहला बात तो ये है धर्मों का जो व्यतिक्रम कभी कभी देखा जाता है, जे ईशिता प्राप्त ईश्वर ये लोगों के लिए दोष नहीं होता, दो एक उदा ये दो के लिए दोष, ये लोगों के लिए दोष नहीं बनता क्योंकि थोड़ा बहुत दोष आया भी है वो जल के खाक हो जाता, समझ रहा था, दोष नहीं हुआ ऐसा नहीं थोड़ा, जैसे ऋषि मुनि आदि इंद्रों ने भी गलती किया बहुत बार, लेकिन ये लोग तेजियान है, तेजियान व्यक्ति के लिए जो है बन्हेर सर्वभूज था, आँख का अंदर आप मांसों का टुकड़ा दे दो या तो कुछ दे दो, जो कुछ भी दोगे सब जल के खाक हो जाएगा, अग्नि का कोई दोष स्पर्श नहीं करे। जब भी हम जोगों का समय में अग्नि चयन करते हैं विशुद्ध मंत्र बोल के कहने का बात, अग्नि को अग्नि जल सब चीज़ को जला के खत्म कर देता, ये अग्नि का खुद का कोई दोष नहीं स्पर्श करता, ऐसा नियम है। तेजी असम नौ दोषायो बन्हेर सर्वभूज यथा, आग जैसा सारे चीज को खा लेता है जला के खत्म कर देता है, ऐसा ही है देखो इसमें कोई दोष नहीं लगता, ऐसा दे दिया। आ नैचत नैतत समाचरित जात मनसाप ही अनिश्वर, शंकर भगवान कामजयी है, शंकर भगवान पार्वती मैया को इधर बैठी बैठा के लीला कर रही है, तुम तो बोले हम भी करें करके देखाओ, शंकर भगवान का नाम कामजयी है, काम बोले कामजयी है शंकर भगवान हैं, तुम करने जाओ, बोले शंकर भगवान किया हम भी करें, हाँ ठीक है शंकर भगवान किया तुम भी करो, लेकिन शंकर भगवान जैसे कालकूट बीस पिया तुमको एक बूथ बीस दे दे तुम खा के हजम करके दिखाओ, वो नहीं करे, इतना बदमाश है वो नहीं करेगा, कालकूट बीज जो पान किया है पूरा तमाम जगत जल के खाक हो जाए उस समय एक बूंद बिछुआ काट दे तेरे को, वह बाप रे हो गया रे मारे करके चिल्ला है, तब कहाँ हुए, तब तो चिल्लाएगा, हर एक बूंद बूंद एक बूंद जहर खा के दिखा, शंकर भगवान खा के दिखा दिया, शंकर भगवान खा के दिखा दिया, तू कर करके दिखा, वो करेगा नहीं उस समय करेगा नहीं है, बोले कृष्ण भगवान ने रास किया हम भी करें, हम जा कर कितना पाखंडी है रास करके दिखाया, सब मर गया नरक में पच नरक में एकदम, कितना सारे बड़े बड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या की ऐसा करके गोवर्धन को सात दिन सात रात पकड़ के रखा, तू करके दिखा 5 kg एक पाथर दे दे, 5 घंटा था 5 घंटा नहीं 10 मिनट पकड़ के रख 5 kg पाथर हैं, वो समय नहीं कृष्ण भगवान रास किया, सब आजकल क्या सब स्त्रियों के द्वारा अपना पैर को मालिश करा रहा है, धिक्कार है इस समाज को, ऐसा हो गया आजकल सारे शरीर दबा रहे, तुम्हारा गुरुजी होता तो तुमको एक लात मार के फेंक देता हैं, और तुम बैठो खमता लेके बैठे हुए हो तुमको एक लगात लात लगा के बार बार दे, तुमको तुम्हारा गुरुजी अगर होता तो तुम आज रंग दिखा रहे हो, अरे मेरा पावर है कुछ भी करे हम सब सत्यानाश कर देगा पूरा भजन का, ऐसा सब भजन का हालत हो गया। तो देखो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को ऐसा करके पकड़ा 7 दिन 7 रात, तुम 5 kg पत्थर पकड़ के दिखाओ, और कृष्ण भगवान रास किया, तुम बोल रहे हम रास करें, यहां लिखा हुआ है हमने ये व्याख्या नहीं किया इसका, भगवान श्री कृष्ण जो इतना रमन किए भागवत में सुखदेव गोस्वामी लिखा है अवरुद्ध सौरथ, भगवान श्री कृष्ण जो रमन किए ब्रह्मरात्रि भले शतकोटि गोपिका शतकोटि शतकटि शत 100 करोड़ गोपियों के साथ जो रमन किए ब्रह्मरात्रि, क्या ब्रह्मरात्रि जानते हो, ये सब लगाया था ना ब्रह्म का दिन और ब्रह्म का रात, पागल हो जाओगे सुनने से। और ब्रह्मरात्रि काल व्यापी रासलीला की, और लगा कि एक पल भर में चला गया, अरे पलक झपक में रास लीला खत्म, ब्रह्मरात्रि व्यापी हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में इधर कह भी दिया सुंदर, हम ये तो अभी बोला जे ये जो है भगवान श्री कृष्ण हैं भले पूरा एकदम आत्मनि अवरुद्ध गो, मजे इधर लिखा हुआ है सिद्ध गोस्वामी के इति विक्लवितम तासम श्रुत्ता योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयम गोपीर आत्माराम उपी अरिणमत। इसका माने क्या, जब भी आत्माराम है आत्माराम ओपी अरिणमत, प्रहस्य सदयम गोपीर आत्माराम ओपी अरिणमत, जब भी आत्माराम है तब भी इच्छा करके रमन की, जब भी आत्माराम है तब भी इच्छा करके रमन की, हाँ ऐसा समझ के रखो, ऐसा समझ के रखो, जब भी आत्माराम है तब भी रमन की आत्मनि अवरुद्ध सौरतः, अपना अंदर में कुछ नहीं बिकार हुआ, सतकोटि गोपिका लेके भगवान रमन की ब्रह्मरात्रि व्यापी। लेकिन इधर लिखा है ये ठाकुर जी का बिल्कुल बूंद भी, एक बूंद भी कोई विकार नहीं भाई ठाकुर जी का अंदर में, ऐसा लिखा है एक बूंद भी विकार नहीं भाई ऐसा है जो ठाकुर जी। इसका बारे में तुम चर्चा करना चाहते हो कि ठाकुर जी क्यों किया, हम भी करें तो करो, ठीक है करके दिखाओ, ये जगतवासी का विचार है। और जो ब्रह्मरात्रि व्यापी लीला की उसके बाद परीक्षित महाराज जी का अंदर में जो प्रश्न है, ये प्रश्नों के द्वारा लगता है मानो कि हमारा हृदय में जो संशय संदेह है ठाकुर जी ये मिटाना चाहता है। जब कृष्ण भगवान ने ये सब लीला की तो देखे सारे हमको उल्टा समझा, उल्टा समझा। उसके बाद गौरंग महाप्रभु आए, बोले महाराज तुम जो सोचे हो सोच के रखे हो ऐसा नहीं है, रासलीला ऐसा विषय नहीं है, रासलीला दूसरा किस्म का विषय है, बड़ा आनंदमय विषय है, ये आप समझे नहीं, ऐसा करके विचार प्रस्तुत किए। और इसके बाद सुंदर बताएं कि देखो ये जो है ईश्वरानाम वचः सत्यम तथैव आचरितम कचित तेसाम जत स वचो युक्तम बुद्धिमाम स्तम समाचरित। ईश्वर जो है ईश्वर, इसका ईश्वर का क्रियाक्रम तुम समझोगे नहीं, इसलिए ईश्वर जो है ईश्वर जो बोले उसी को करो, उसको अनुकरण मत करो, मेरा बात समझा नहीं, ईश्वर का जो क्रियाक्रम है आप समझोगे नहीं, इसलिए ईश्वर जो बोले उसी को करो, ईश्वर जो कर रहा है उसको अनुकरण मत करो, समझा मेरा बात, उसका अनुकरण मत करो। ईश्वरानाम वचः सत्यम तथैव तथैव आचरितम कचित तथैव आचरितम कचित आ तेसाम यत सवचो युक्तम बुद्धिमान स्तम समाचरित हैं। भले ऐसा कभी कभी ठाकुर जी का आचरण होता है कि लगता है कि वेद का विरुद्ध है, आचरण विरुद्ध है, अब लेकिन वो आप करने जाओ तो आपका लिए सत्यनाश हो जाए, ये विरुद्ध नहीं है, ठाकुर जी में सब कुछ एडजस्ट होता है। ठाकुर जी का तत्व ऐसा है, ईश्वर तत्व ऐसा है, ईश्वर परमेश्वर तत्व, इसमें सारे जो विरुद्ध गुण जो है लगता है बाहरी विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स सारे उसमें रिकॉन्साइल हो जाता है, बाहरी दृष्टि में जो विरुद्ध विषय है ठाकुर जी का जो विषय है उसमें सारे मिल जाता है, तुम्हारे में होगा नहीं। इधर जो बताया देखो जे यत पाद पंगज पराग निषेव तिप्त जोग प्रभाव विदुता खील कर्म बंधा स्वैरम चरंत मनयो ओपी है न ही न ही नज्जमान तस्याम वपुष कुतो एव बंध यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता। जिसका जिस ठाकुर जी का चरण कमल का पराग मिलने के बाद तृप्त होके जोग प्रभाव विद्युता खील कर्म बंधन समस्त कर्म बंधन जो है छोड़ के जोगी मुनि जो पवित्र हो गए निर्मल हो गए। और वो जो भगवान है स्वयं जो स्वैरम चरंति मुनयो है इसके द्वारा कृपा प्राप्त होने का बाद मुनि ऋषि भी ऐसा करता है कि सराट हो गया, करता है ना। जैसे विश्वामित्र बोले ए! उसको फेंक दे रहा है त्रिशंकु को, राम नया स्वर्ग बनाएंगे जा तेरा स्वर्ग जरूर है, ऐसा करके स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। क्या है ना, हमारा चैतन्य महापो का लीला में है निसिंगानंद क्या की चैतन्य महापो वृंदावन जाए तो इसका लिए पूरा उद्यान बनाना शुरू कर दिया ध्यान के द्वारा। उद्यान जहां जहां से चैतन्य महापो जाए सारे जगह फूलों की बगीचा ऐसा ध्यान के द्वारा बना दिया। कन्हैया का नाटशाला तक हो पाया, उसके बाद ध्यान नहीं चल रहा है तो ध्यान भंग होने के बाद देखना प्रभु कन्हैया का नाटशाला पर जग जाए उसके बाद नहीं जाए, देख लेना नहीं जाएगा। उसके बाद चैतन्य महापो कन्हैया का नाट कन्हैया नाटशाला से वापस आए, वृंदावन नहीं गए, बोले देखा। और कन्हैया नाटशाला तक जितना सारे रास्ता है सारे बगीचे कर दिया ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा बगीचे कर दिया फूलों के द्वारा एकदम गलीचा, जैसे गलीचा है ना धनी लोग का घर गलीचा बिछा दिया, इतना सुंदर इतना पावर है ध्यान के द्वारा। देखो कितना पावर है चैतन्य महापु जाए वो सब इतना क्षमता है उसके द्वारा पूरा बना दिया पूरा रास्ता। ठाकुर जी मखमल मखमल का ऊपर से ऐसे जाता उसका ऐसा बना दिया ठाकुर जी। तो जैसे यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जोग प्रभाव विदुता खिल करम बंधा स्वयराम चरंती मुनयोपी। मुनि ऋषि जब ऐसा पावर लेके ठाकुर जी से क्षमता लेके वो भी बोलता है मैं जो बोलो सुन ऐसा क्षमता पाई जावे बाप रे। स्वयराम चरंती मुनयोपी न नज्जमान तस्से आत्म बपोसह कुतो एव बंधो। हाँ ठाकुर जी स्वयं है अनंत ब्रह्मांड का मालिक, उसका बंधन कैसे हो जब ऋषि मुनि का बंधन नहीं होता, उसका बंधन कैसे हो राजन, ऐसा जुक्ति दिए। और एक विचार सुनो, जो पोती देवता तुम्हारा जब तुम्हारी जो पोती देवता है पोती देवता का अंदर कौन है, बोले कृष्ण है। तुम्हारा जो पोती देवता है पोती देवता का अंदर कौन है, बोले कृष्ण है। हाँ अब काम में आओ, देखो पोती देवता परमात्मा रूप में कृष्ण ही है, परमात्मा रूप में कृष्ण ही है और कोई नहीं है। इसे सुखदेव गोस्वामी अंतिम विचार सुन दो सुन दो सुनो, बोले गोपी नाम तत्पतिनां च सर्वेषां एव देहिनां जो अंतश्चरति स अध्यक्षः किरण नेह देह भाग। कितना सुंदर युक्ति, बोले गोपियों का हृदय में गोपियों का जो पत्नी बन के बैठे हैं वो उसका हृदय में अंतर बाहर सब कृष्ण ही कृष्ण है और कोई नहीं है। दूसरा तत्व अद्वय ज्ञान तत्व कोई नहीं है, सब कृष्ण है। जो स्वामी बन के बैठे वो भी कृष्ण है उसका अंदर में। इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव को से बताया देखो गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशा में वो देही नाम, सारे तमाम दुनिया जो है सब कोई के अंदर में कृष्ण ही है। हाँ जो अंतश्चरती सारे जीव जीवों का अंतकरण में जो विचरण करने वाले कृष्ण, वह अगर बाहर रासकीरा क्रीड़ा तो रासकीरा किसका साथ किया, जब कृष्णों छोड़ के कोई तत्व है ही नहीं, तमाम दुनिया में एक ही तत्व है। जो गोपियों का जो तत्व बताई बताए हमने वो सब क्या अंतरंगा शक्ति, सब चीज शक्ति भगवान का अंतरंगा शक्ति, इसका विलास किया ठाकुर जी। ना तो कोई बाहरी किसी का पत्नी को लेके नचाई नचाए ऐसा नहीं, ये गलत, ये सब गलती हैं, ऐसा मत सोचो। कृष्णो जैसे अपने आप को लेकर खेल रहा है अपने आप, ये दुनिया में ठाकुर जी अपने आप को लेकर खेल रहा है, कोई है ही नहीं ठाकुर जी अकेला। और ठाकुर जी का ठाकुर जी ने व्यभिचार किया कि अन्याय किया कि न्याय किया, विचार करने वाला कोई है दिखाओ, जब अनंत ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में कोई पुरुष बोल के कुछ चीज है ही नहीं, पुरुष एकमात्र पुरुषोत्तम कृष्ण, अनंत ब्रह्मांड में पुरुष बोल के कोई है ही नहीं, तो कौन बताएगा कि कृष्ण भगवान व्यभिचार किया कि क्या किया ना किया, कोई है ही नहीं, एक ही है कृष्ण। भी देखने वाला विचार जो भोपाल जी ने बताया सुंदर, देखो परम परम जो ये जो विषय है, ये सब विषय जो है परम उत्कृष्ट विषय, इसका बारे में थोड़ा चर्चा होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र पुरुष जो है कृष्ण ही है और कोई नहीं पुरुष है। तो भगवान श्री कृष्ण व्यभिचार किया, क्या किया, ये प्रश्न प्रसंग जो है कहाँ कौन विचार करेगा, इसका विचार कौन करेगा। पोपाजी ने बताया कि देखो इस जगत, ध्यान से सुनना, इस जगत में बहु नायक है बहु नायिका है, एक दूसरे का पत्नी को लेकर चले जाए तो व्यभिचार हो रहा है। ये इस जगत में बहु नायक बहु नायिका बन के बैठे हैं, कोई नायक नायिका नहीं है, सब बन के बैठे हैं, हम नायक हम नायिका है, ल कर जो इच्छा है कर दे। ये जगत में बहु नायक बहु नायिका है तो उसको कोर्ट में विचार हो सकता है, व्यभिचार क्यों किया, लेकिन ये जो कृष्ण का जो कोर्ट है उसमें कोई नहीं विचार, कौन, कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्री, सब जो है गोपी, अंतिम विषय जो है कृष्ण का साथ गोपी भाव लेके सम्मिलित होना, यही टारगेट है और अंतिम विषय है जीवों का, सार्थक होगा जिंदगी, सबसे अल्टीमेट गौड़ीय वैष्णव का लिए। तो देखो जो गोपी नाम तत्पति नाम जो सर्वेशम एव देही नाम जो अंतश्चरती स अध्यक्ष किरण नेह देहवाग, यही कृष्ण कृपा करके नित्य जगत से अपराकित बोपू को प्रकट किया ये जगत में, और वृंदावन सुंदर लीला रचा रहे सुंदर। अनुग्रहाय भूतानां मनुषं देहमाश्रितः भजते तादृश किरा जासुत्या तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भूतानां मनुषं देहमाश्रितः भजते तादृश किरा जासुत्या तत्परो भवेत्। देखो अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये सब अत्याद्भुत अत्याद्भुत लीला आविष्कार की, किसलिए, अनुग्रह करने के लिए, अनंत जगत का मालिक है वो, किसी का इसे छोटा मोटा काम जो है इसमें किसको क्या करे, इसे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः हैं, ये सब जो श्लोक है सुंदर, ज्ञान वैराग्य ये जो सब है सर्वविधा सर्व जितना सारे है सब, वैराग्य भी कृष्ण का स्ट्रीम है, वैराग्य में कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर वैराग्य कृष्ण का है, ऐसा सोच के रखना। तो ये सब विषय हम चर्चा किए हैं पहले भी। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा जासुत्ता तत्परो भवेत्। ऐसा लीला भगवान ठाकुर जी ने विस्तार की, जिस लीला सुनने के बाद तत्परो भवेत्, तुम्हारा अंदर में अट्रैक्शन होनी चाहिए, होगा ही, तत्पर भवेत, तत्पर मान तत्पर भवेत, भवेत मान बिली लिंग, तत्पर होनी चाहिए, तत्पर होके भगवान का ऐसे जो लीला है, ऐसा जो भगवान का सेवा है, इसको धीरे धीरे करके हृदय में जो आसन को तैयार करो, भजन करते करते ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वामी हैं। तो माँ सुयन खलु कृष्णायो महितास तस्य माया तस्य माया मन्न मान सपर्श स्थानो सान सानो दरानो ब्रजोकसहा। ये ब्रजवासी जो है, ये जो ब्रजगोपी रास करने के लिए चली गई सारे, और इधर लिखो भाई जो ये ब्रजगोपियों का जो अलग अलग स्वामी बन के बैठे हुए वो कृष्ण के ऊपर मास्टर जो नहीं की, क्यों, वो अपना पति को अपना सामने ही देखी, बोले ये तो सोया हुआ है, सुई हुई है, आया ही नहीं समझ में कि ये पत्नी जो है उठ के भागी। सबका जन सबका अपना अपना अनुभव है, पत्नी हमारा पत्नी तो सामने ही है, ऐसा अनुभव कराया ठाकुर जी ऐसा अनुभव कराया कि सारे अपना अपना जो पत्नी है सब सामने है, गया नहीं कभी, गई नहीं, ऐसा है। तो नासुयन खलु कृष्णायो मोहिता स्तस्य माया, ठाकुर जी का जोग माया के द्वारा ये विषय संगठित हुआ, ये जो विषय है जोग माया ने करवाई। और मन्न माना सपार्श स्थान सानो सानो दारानो ब्रजो कसह अब ब्रह्म रात उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो जो जुर्गोपह स गृहानो भगवत प्रिया। और ब्रह्मरात्रि व्यापी रास हुआ, रास हुई ब्रह्मरात्रि व्यापी, और ब्रह्मरात्रि व्यापी रास होने के बाद इच्छा नहीं है कृष्ण को छोड़ के जाए, क्योंकि कृष्ण भक्ति तो हो ही गया, फिर भी दिखाने के लिए अनिच्छन्तो जो जुर्गोप्य स गृहानु भगवत प्रिया। ये तो भगवत तत्व हो ही गया, भगवत प्रिया सब गए कहाँ, सब अपना अपना घर को गए। इस बार जो लीला है, इस बार जो विषय है, बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। बाजार में इस श्लोक का बड़ा उल्टा पलटा व्याख्या होता है, इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान, नहीं तो पूरा बड़े बड़े सब उल्टा पलटा व्याख्या किया है सब विषय। ये विषय जो है बड़ा ध्यान की ध्यान दे के सुननी चाहिए। क्या विक्रीरितम बजबदिधान छ विष्णु श्रद्धान्विता मनो श्रणवाद अथवर नय भक्तिम परम भगवती प्रतिलोभ कामम हृद्रोगमा सुपहन अचिरे न धीर। क्या बोले, विक्रीरितम बजबदिधान छ विष्णु श्रद्धान्विता मनो श्रृणवाद अथवर नय भक्तिम परम भगवती प्रतिलोभ कामम हृद्रोगमाशु पहिनत अचिरेन धीरा अचिरेन धीरा अचिरेन धीरा। इस श्लोक जो है इसको विचार करना, इस श्लोक को विचार करते हुए मार्केट में बड़ा व्यभिचार चल रहा है, बड़ा भले ये तो बोल दिया विक्रीरितम ब्रजवधु विरिदंच विष्णु, ब्रजवधु गणों के साथ विष्णु, विष्णु शब्द क्यों व्यवहार किया है, तो विष्णु नहीं है, विष्णु शब्द व्यापक अर्थ व्यवहार किया, विष्णु शब्द जो है इच्छा करके व्यापक अर्थ, क्योंकि शतकोटि गोपिका शतकोटि कृष्ण हो गया, ये व्यापकत्व को अनुभव तुमको तुम्हारा अंदर में डराने के लिए, ऐसा ना हो जाए काम पैदा हो जाए, डराने के बोला हे विष्णु है व्यापक, इससे बोला विकृतम ब्रजबोध विरिदंच विष्णु। ये जो विकृत में जो विशेष क्रीड़ा जो है गोपियों का साथ ब्रजवधु का साथ विष्णु का, ये जो कृष्ण का जो लीला है, ये जो रमण है विश प्रसंग है, ये बात श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद अथवर नैज जो विशेष श्रद्धा का साथ शोभन करे और वर्णन करे, श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद, इसमें एक गुप्त विषय है। श्रद्धान्वित, श्रद्धान्वित होने के बाद भी अनुश्रृणवाद बात को ध्यान देना, श्रद्धान्वित हो गया कितना श्रद्धा कौन जाने, 100% श्रद्धा हुआ, श्रद्धा शब्द कहे शुद्धिरो विश्वास किसने भक्ति कहले सर्वकर्म कित है, ये श्रद्धा शब्द कहे शुद्धिरो विश्वास और कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसा हुआ अगर हुआ ठीक है चलो कृष्ण भक्ति करने से, अगर मान भी लिया हुआ फिर भी श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद, ये परमंस गुरु वैष्णव है, परमंस शुद्ध गुरु वैष्णव है, इनके अनुगत्य में सुनो अनुश्रृणवाद लिखा हुआ है, ओ अनुश्रृणवाद। अगर किसी किसी गुरु ने तुमको बोला रासलीला शोभन कर, तो पहले विचार है वो उसका गुरु जी का सुना कि नहीं, उसका गुरुजी का जो विचार है वो अपना जिंदगी में अपनाया कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। जब ये बोले कोई अगर आचार्य जो बोले कि तो मैं ले गए हैं रसलीला सुन सुबह करो करो ये तो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न हम करें जो वो जो आचार्य जो बन के बैठे हैं वो उसका गुरुजी का जो सिद्धांत है माना कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। अगर माना है तो इसका कहने से हम रसलीला सुने, अगर गुरुजी उसका गुरुजी उसको नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हमारा उल्टा हो जाएगा, वो सदगुरु नहीं बन सकेगा। सदगुरु का ये लक्षण है हर वक्त जीवों का तुम्हारा अंदर में एक उल्टा मैंने एकदम ऐसा भावना ना हो जाए, पतन हो जाए, ऐसा भाव है सब कोई का जीव में उल्टा भावना ना आ जाए, ये साधु का विचार है। तो श्रद्धान्वित अनुश्रृणवाद, अनुश्रृणवाद है शोभन करो, अनुगत्य में शोभन करो अनुश्रृणवाद, उसके बाद अथ या वर्णन करो वर्णन जो वर्णन करे। तो भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम पराभक्ति, पराभक्ति को लाभ करे, भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपिह, मजे आशु अपहिनोति अचिरे न धीरा। जो ये सब शब्दों का ध्यान दे, धीर देखो ये शब्द आया अच्छा, अचिरे न धीर, जो व्यक्ति धीर, ध्यान देना, जो व्यक्ति धीर बन चुका, जो व्यक्ति का जिंदगी में हम ये बोल सकते हैं आप धीर बन गया, तब ये संभव है। तो ये जो जो कोई भी बोले रासलीला शोभन करो, तो ये सब विचार होनी चाहिए। जो धीर है, धीर मतलब जिसका चित्तवृत्ति हर्वता गुरु वैष्णव के चरण में स्थिर है, वही धीर। धीर का बहुत व्याख्या है, धीर का ये व्याख्या है जे गुरु जिसका मन चित्त जो है हर वक्त गुरु वैष्णव चरण में एकदम समा गया पूरा, जैसा गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय पूरा वैक्य हो गया। दूसरा एक अर्थ होता है, यही एक ही अर्थ है उसका, घुमा फिरा के कहे तो इसमें अर्थ आएगा जिसका जीवन जिंदगी में बाहरी दुनिया का कोई विषय का कोई स्पर्श है नहीं, तो वो दोनों ही कंपेंसेटिंग, एक बोलो तो दूसरा हो जाए। जिसका मन चित्तवृत्त गुरु वैष्णव के चरण में, उसका ही विषय से छुटकारा मिला, विषय बिल्कुल नहीं है। और जिसका चित्तवृत्ति कृष्ण चरण में उन्मुख हुआ, वो रासलीला शोभन करे। ऐसा नहीं कि विषय छोड़ दिया, हम बड़ा त्यागी बन गया, मायावादी बन गया, बस हो गया, कृष्ण लीला शोभन करे। ये सब विचार, धीर मायावादी जब भी बाहरी दृष्टि में शांत है लेकिन वास्तविक शांत तो नहीं है, वास्तविक मायावादी शांत तो नहीं है, लिखा हुआ उधर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, सब अशांत है, देखने में शांत है, बेकार फालतू बात, देखने में शांत है, चुपचाप है, वो शांत तो नहीं है। एकमात्र कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति जब तक ना हो कभी शांत तो नहीं हो सकता, शांत तो पदवी, और जो शांत तो हो वही धीर होगा। ये धीर जो है उसका क्या होगा, धीर व्यक्ति जो धीर होना चाहता है तो उसका चित्तवृत्ति जो है चित्तवृत्ति से जो काम दुर्गंध दूषित विषय है ये दूर हो जाएगा, साफा हृदय एकदम निर्मल बन जाए। हैं कामोव गोप रामायणम प्रेम इति अविधीयते, तुम्हारा देखने में लगता है काम है गोपियों का, लेकिन काम नहीं, प्रेम, प्रेम है। ऐसा कृष्ण कृष्णदास कविराज उस समय सुंदर बताए, कृष्णो भगवान श्री कृष्ण का चित्त वृत्ति को संतुष्टि करने के लिए व्यथ हो हर वक्त, इसका नाम है कि प्रेम है, है? अपना संतुष्टि के लिए कुछ काम करो उसको काम धरे काम नाम, आर कृष्ण दियो प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। गोपियों का देखने के लिए लगता है गोपियों ने चूड़ी पहनी और इत्र लगाई सुंदर, वो किस लिए सुंदर कापड़ पहनी बस सब कुछ, लेकिन किस लिए, उसका अल्टीमेट होता है कृष्णो मेरे को देख के संतुष्ट बन जाए, कृष्णो कृष्णो मेरे को देखकर संतुष्ट बन जाए, बात दूसरा कोई विचार है ही नहीं, दूसरा कोई कृष्णो हमको देख के संतुष्ट हो बात इतना ही, हमारा कोई कृष्णो को हम कृष्णो का हम भोग करें ऐसा नहीं। गोपियों का विचार ये है, साजा गोजा सब कुछ किया, चूड़ी पहनी, कापड़ पहनी, पैर लगाई, सब कुछ लगाई, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या, चूल का विनाश की, खोपा लगे, वो सुंदर हैं काजल लगाई, काजल की धारा, सब उसका पीछे एक उद्देश्य है कृष्णो मेरे को देख के संतुष्ट हो जाए, हम कृष्णो का सेवा को उपकरण बन जाए। पोपा जी का विचार, तमाम दुनिया जो देख रहे हो सारे हमारा भोग का सामान नहीं है, सब कृष्णो का सेवा का उपकरण है, ऐसा विचार करके देखो तो लड़की देखो, लड़का देखो, कुछ भी देखो, कोई हृदय में काम नहीं पैदा होगा, सब कृष्ण सेवा का उपकरण है, कृष्ण सेवा का उपकरण है। विक्रीरितं वजवद्भिरिदं च विष्णु सद्धन्यतां मनोशृणुमादाथ वर्णय दिया भक्तिं परं भगवति प्रतिलोभ्य कामं हृद्रोगमसुपहिनति अचिरेण धीरः। तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़ा चालू है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित माँ धीर है कि नहीं, सारा परीक्षा भी कर लिया, आज परीक्षा तो कर लिया फिर दशम स्कंद तो शुरू किए, उसके बाद भी देखो परीक्षित महाराज क्वेश्चन किए, प्रश्न किए, ये प्रश्न किए तब ना हमारा जानकारी हुआ, ये सब तत्व वस्तु जो हमने चर्चा की जो अगर परीक्षित महाराज ने अगर प्रश्न नहीं किए होते धर्म संस्थापना था यो है संस्थापना संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय इतरस्य च अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतुनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मन् परदारा विमर्शनम आप तो काम जदपति ही कृतवान वैजुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशय छिंदि सुव्रत। ऐसा अगर प्रश्न नहीं किए होते तो ये सब उत्तर तो नहीं आता। तो इस रासलीला जो है बड़ा आनंदमय है, इसमें बिल्कुल भी गंदा चिंता मत करो, करोगे तो मरोगे। इसके बाद बहुत सारे लीला है, दे एकोदा जो है देव यात्रा का समय गोपालहा जातको तो कहा जो है बैलगाड़ी अदर लेकर एक उद्यान में गए जो है तत्र स्नाता सरस्वत्या देवम पशुपतिम विभुम हैं। उसके बाद उधर जो रात को सोए थे एक सांप आके नंद महाराज को ग्रास करने लगे, लाला कृष्ण बोल के चिल्लाए। तो इसके बाद कृष्ण भगवान ने जाके उसका चरण का स्पर्श दे के उसको उद्धार किए। और उसके बाद सर्प हुआ, सर्प ने बताया, सर्प वाचो अहम विद्याधरहो कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संप्रत्या विमानेनाचरण दिशा ऋषि न विरूपानं वच ऋषि न विरूपानंगिरसः प्रहसम रूपदर्पितः। हम अंगिरस ऋषि को थोड़ा मजा किया, हे देखने में कैसा है, बस साफ बना दिया। ऐसा प्रसंग है, हम बड़ा संक्षेप में बताए क्योंकि समय नहीं है, अभी बहुत प्रसंग है। और इसके बाद गोपियों के द्वारा जो है इधर जो है सुंदर भले जुगल गीत है। जुगल गीत में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, एक श्लोक बता के हम छोड़ दें क्योंकि समय नहीं। उसके बाद उद्धव संवाद, अक्रूर संवाद, उद्धव संवाद, भ्रमर की बहुत सारे, उसके बाद कृष्ण का पूरा तमाम लीला बाकी है, इसमें रह जाए तो होगा नहीं ना। इसमें बोले गोपो, बोले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं गौ चराने, गोपो कृष्ण वन में जाते तमनु द्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासवान्। बल गोपो कृष्णे वनम जाते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासवान्। पूरा दिन एकदम दुख के मारे कृष्ण चिंता करते करते रोते रोते सुबह में कृष्ण 10 बजे 10:30 बजे चला गया पूरा वृंदावन जंगल में गौ चराने, और आए वापस तो सांझ ढले तब वापस आए। तो उस समय जो गोपियों का अवस्था है बड़ा दुख की अवस्था, कहाँ कृष्ण चले गए, देखो कब आए, कोई ठिकाना है नहीं। इस समय गोपियों ने अपने आप एक गोपी दूसरे गोपी के साथ सुंदर हैं बातें करते रहते, सुंदर स्तुति करते रहते। भले ये जो कृष्ण बलराम देखो कैसा है, बामो बाहु कृत बाम कपलो बलगीत भू भूरधरारीत वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोपो इरयति यत्र मुकुंद। बोलचे गोपीगण कह दें जो बाहु मूल में बाम कपल रखे और भ्रू जुगल नर्तन करते हुए वंशीवादन रतो जो सात जो छिद्र है उसमें अंगुली को चलाने वाले जो कृष्ण है वंशी ध्वनि करने के लिए श्री कृष्ण को बाध्य करें, तब तो सिद्धगण जो है ऊपर में सिद्धगण उसके जो वनिता है सब पत्नियां सिद्धगण का जो वनिता है पत्नियां सब पोती संग में रहने से भी सब वेणुरूप श्रवण करके मोहित हो जाते, काम पर अप्राकृत काम जागृत हो जाता, अलज्जित हो जाती थी, मोहित हो जाती। बाम बाहु कृत बाम कोपलो बलगीत भूर बलगीत भूरधरार्पित वेणुम कमलांगुलिभिरश्रित मार्गम गोप गिरयती अत्र मुकुंद बोम जानवनिता सहु सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गान समर्पित चित्वा कस्मलम जुजुरपश्रित निव्य। अपना कपड़ा जो है अलगा हो जाता, कपड़ा पहने उन्हें और पतिदेव तो सामने है, पतिदेव तो सामने आए हुए हैं, फिर भी अपना कपड़ा अलगा हो रहा है। ऐसा कृष्ण का बनरू सुन के शरीर का हालत ऐसा हो जाता है। ऐसा सुंदर जो है कृष्ण का पूरा वर्णन है सुंदर। इसके बाद जो है विश्व आकृति विशास अरिष्ट नाम का विश्व आकृति अरिष्टासुर आए और अरिष्टासुर को खत्म कर दिए ठाकुर जी। सो एकदम संक्षेप करके मैं बता रहा हूँ, उपाय नहीं है। अरिष्टासुर को ख़त्म कर दिए। उसके बाद केसी को केसी नामक जो दैत्य है उसको भी ख़त्म कर दिए। ऐसा करके केसी घाट में हैं, इसका नाम ही हो गया केसी घाट। ऐसा करके ठाकुर जी ने ख़त्म किए और बहुत सारे प्रसंग हैं। इसका बाद इसके बाद जो है अक्रूर जो है अक्रूर संवाद आया। अभी अक्रूर संवाद अभी थोड़ा बहुत चर्चा करें, वो बात भी सायंकालीन उद्देश्य में चर्चा हो पाएगा। अष्टविंश अध्याय। अभी इतना दिन से देखो वृंदावन में कितना सुंदर लीला है। 11 साल कितना महीना भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे। हमको बड़ा बड़ा पंडित आदमी प्रश्न किए, महाराज वृंदावन में कृष्ण नवकिशोर हर वक्त आप बोलते हो नवकिशोर नटोवर है, और नवकिशोर जो है तो कैसे 16 साल का ध्यान को भी ध्यान का बारे में बोला, जो नवकिशोर जो है 16 साल का है, तो कृष्ण तो 11 साल कितना वास वृंदावन में रहे उसका पता चले गए। कैसा विचार है इसका बारे में। इसका बारे में जो है जीव गोस्वामी बात सुंदर उत्तर दिए। जीव गोस्वामी बोले देखो ये जो 11 साल कितना महीना बोल रहे हो, जीव गोस्वामी पर विचार दिखाए। हर वक्त कृष्ण 16 साल का माफी की है, जैसे 16 साल का एकदम किशोर तो ऐसा ही रहता है। बोले कैसे? बोले ऐसा है जीव गोस्वामी विचार दिखाए कि ये बड़े राजा का लड़का है ना, राजा का जो लड़का है, इसका जो शरीर का जो ग्रोथ है, शरीर का जो वृद्धि है, जल्दी जल्दी बड़े हो जाते। ऐसे पंजाब का लड़का लड़की को देखो, 16 साल का लड़का, 15 साल 12 साल का लगेगा, अरे 24-25 साल का लगेगा, वो छोटा लड़का 12 साल का। हमारे सामने आया था वो, ये हम तो ट्रेन जालंधर से हरिकथा बोल के आ रहे हैं, बस बीच में एक स्टेशन में आए मिलने के लिए, भारती महाराज भी थे, भक्ति विज्ञान भारती महाराज। अरे देखिए छोटा सा लड़का, इतना कौन सी क्लास में, 5 में पढ़ते हैं, 5 में इतना लंबा, रे बाप रे बाप ऐसा लंबा। ऐसा है जो है ना, वो ऐसा है शरीर का ग्रोथ है ऐसा, जो जीव को सही बात दिखाए कि ये ब्रजभूमि है, आ इतना दूध दही खाए हैं, पटान करते रहते हैं, पागल है क्या ये जो है। बड़े ब्रजभूमि में जो है ऐसा हालत है, महाराज जी बड़ा उदार है आपका सब छोड़ के रखा है हाँ ये जो है आपका इधर जो विचार है, बोले 16 साल का उम्र का मापिक हो गया, इतना दो ही दूध खाया, एकदम हड्डा कट्टा लंबा कृष्ण, इतना लंबा है। बोले ये जो किशोर जो उम्र का जो इतना सारे जैसा पावर है इसमें ही है। जीव को सही बात ये विचार देगा, राजा का लड़का है ना, राजा का इसका पालन पोषण हो, 16 साल का उम्र में जैसा वैसा हो गया, ये विचार देखा। ये जो है अभी जो है अक्रूर जो है अक्रूर महाराज जो है अक्रूर महाराज मधुपुरी में अतः मथुरा में रहते हैं। जितना सारे जितना सारे जदुवंशी हैं, जदुवंशी का बहुत सारे जो जो है सारे काकी भले डर के मारे सब चले गए। क्यों? कंसों का डर के मारे, कंसों का जो डर है इससे मारे सारे चले गए। लेकिन अक्रूर जी महाराज बड़ा चालू है। अक्रूर महाराज सोचे कि मथुरा है ये, हैं कभी तो ठाकुर जी का कृपा हो, इससे इच्छा करके अक्रूर जी महाराज कंसों का पक्ष का आदमी नहीं है। अक्रूर भगवान अक्रूर जो है अक्रूर महा अक्रूर जो है बड़ा भक्त है भगवान का। अक्रूर जो है इच्छा करके मथुरापुर में रह गए। वो कंसो सोचता है कि अक्रूर मेरा अपना आदमी है, जो अपना विचार है कभी कभी उसका साथ प्रस्तुत करते, जो ऐसा हालत क्या किया जाए। कंसो सोचते हैं कि हमारा अपना आदमी है, हमारा बात को टालते नहीं कभी हैं, हर वक्त सुनते हैं। अक्रूर जी को बुलाए, अक्रूर जी थोड़ा आ जाओ बोल के अभी कंसो अपना जो सभा का अंदर बुलाए, अभी ऐसा करो अक्रूर जी कल सुबह में आप ऐसा करो कि वृंदावन को चले जाओ। और वृंदावन को जाके आप वहाँ जो नंदो महाराज है सब है, नंदो उपानंद जितना सारे गोप है उसको नौता दे के आओ, नौता निमंत्रण करके आओ। क्यों? बोले हम एक धनुर्योग का आयोजन किए हैं, धनुर्योग का आयोजन किए हैं, ये धनुर्योग का उपलक्ष्य में योग भी हो। और ये धनुर्योग में क्या है और जितना सारे मल्ल युद्ध होगा, बहुत सारे प्रदर्शनी होगा, गवैया गाएगा, लड़ने वाला लड़ेगा, ये सब राजा जो है राजा कंस कह रहे हैं कि ये सब बड़ा आनंद की विषय है, जाके सबको इको निमंत्रण करके आना, सब आए जरूर। ऐसा करके कंसु का नौता जो है वो लेके नंद गोकुल में जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। और श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो अक्रूरो ओपी च त्वाम रात्रिम मधुपुर्याम महामति उषित्वा रथमस्तायो प्रजजो नंद गोकुलम। नंदगोकुल, नंदगोकुल में नंदो नंदगोकुल मतलब नंद महाराज का जो पूरा ये जो है गोकुल है, गोप गोप समन्वित गोप गोपी समन्वित जो भूमि है उसमें रथम अस्थायो रथ में चढ़कर कंसों का कहने से कंसों का आदेश लेकर अब अक्रूर जी महाराज उस रात को उषित्वा उषित मतलब रात जापन किया। अरे महाराज रात तो बहुत जापन किया, रात तो ऐसा नहीं मथुरा में तो रहते हैं तो रात जापन तो बहुत किया। बोले ये तो लिखा मधुपुर जाम महामति रात्रिम महापुरियाम महामति ही उसित्वा, ये विशेष बात को बोलने का कोई दरकार ही नहीं। आ तो मथुरा में रहते हैं तो मथुरा में ही सोते हैं, तो इस बात को बोलने का क्या दरकार है। जो अक्रूर ओपी च त्वाम रात्रिम मधुपुरियाम महामति उसित्वा रथमस्वाय प्रजजौ नंद गोकुलम। भले वो जो रात जो है कंसों का आदेश लेने का बाद आज का जो रात है ये विशेष रात है। क्यों? क्योंकि अंदर में हर वक्त एकदम बेचैनी आ रहा है, आहा आज हम कृष्ण का साथ दर्शन करने के लिए हमारा सुजोग आएगा। रात तो बहुत गया लेकिन आज का जो विषय है नींद नहीं आए, पूरा नींद नहीं आ, सारा रात चिंता करते रह गया है कि हमने क्या सौभाग्य की है ठाकुर जी, एक कंसो राक्षस है असुर है वो मेरे को स्वयं मधु हमको ब्रज भूमि में भेज रहा है। हम खुद अपने हिसाब से जाए तो बोलेगा मारने के लिए आएगा ना, बोले तुरा साथ उसका कोई लेना देना है काट के एकदम फेंक दे। अब वो तो आदेश किया है इसके द्वारा मैं जा रहा हूँ। आज मानो कि लगता है कंसो मेरा गुरु है, कंसो गुरु बन गया ना, गुरु तो बन गया परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली कंसो गुरु बन गया, क्योंकि कंसो आदेश करे जाओ गोकुल में, जब भी वो जानता नहीं फिर अनजाने में आदेश किया। जैसे और जो वेश्या जो बताया चिंतामणि, ये बोले अगे तुमने क्या कर रहे कार करके रखे हो, जिंदगी सत्यानाश कर दिया आपने, ऐसा हमारा शरीर पर आकर्षण है इतना, अगर तुम्हारा कृष्ण पर आकर्षण तुमको कृष्ण मिल जाए, बस हो गया शिक्षा। उसके बाद वंदना में लिखे चिंतामणि गुरु में लिखा है ना, चिंतामणि मेरा गुरु है, उसके आदेश के द्वारा ही तो मेरा रास्ता खुल गया ना, आज जो रास्ता खोला है ठाकुर जी प्राप्त हुआ उसका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। तो ऐसा मत सोचो कि कंसो कैसे गुरु बन गया महाराज, कंसो बत्मपदस्य गुरु बन गया महाराज। कंसो कौन सी गुरु? बोले बत्मपदस्य गुरु बन गया। कंसो ने रास्ता दिखा दिया गोकुल का, गोकुल का रास्ता दिखा दिया ना, तो गुरु बन गया। हाँ बोले गुरु कंसो जी गुरु है, देखो क्या आदेश, क्या कंसो का आदेश लिखा, त्वम रात्रिम है मधुपुरिया महामती, महामती कृष्ण महामती के द्वारा उसके जो चित्तवृत्ति कृष्ण चरण में ही है इसको इंडिकेशन किया। महामती उसी को बोला जाता है जिसका चित्तवृत्ति हर वक्त कृष्ण चरण में टिके रहते हैं, वही महामती। महामती नहीं होता नहीं महामती, हाँ महामती होता नहीं तो असतीमती होता है। मतिम सतीम जति वासुदेव व्याख्या किया था, सतीमती असतीमती वेश्यामती रघुनाथ उसे हैं, रघुनाथ उसे वेद असती पतिष्ठा साधिष्ठा सपचरमणी मेहदीना चेत हैं, सपचरमणी ए मेहि मेहि दीना चेत। और अक्रूर रात को जापन किया उषित्वा, उषित्वा रात को किसी भी हालत बहुत टेंशन उत्कंठा उद्वेग, ये उत्कंठा तुम्हारा वहाँ पे नहीं, हमारा बहन का शादी नहीं हुआ उत्कंठा है, ऐसा उत्कंठा नहीं, ये उत्कंठा है यह कैसे कृष्ण दर्शन हो। जैसे सीतामा चरित देखोगे उधर कृष्ण कृष्ण दर्शनम कथम सात इति अचिंतन, कृष्ण दर्शन मेरा कैसा होगा, पहला ये दोस्त का साथ पहला जो नज़र होगा तो दोस्त मेरा कैसा कैसा उसका भाव होगा, कैसे आएगा दौड़ के, हम कैसे उसको गले लगाएंगे, ऐसा ये उद्वेग जो उत्कंठा है ये भजन का उत्कंठा उद्वेग, ये कोई मामूली संसार चीज़ों के लिए नहीं ये जो है, तो ये जो है ऐसा उषित्वा रथमास्तायो, कई भी हालत बड़ा कष्ट करके रात को गुजारे, कब सुबह हो कब सुबह हो कब सुबह हो कब हम जाए, ऐसा उद्वेग उत्कंठा लेकर रथमास्तायो प्रजोजो नंद गोपुलम, नंद महाराज के जो नंद गांव है वहाँ चले गए। कौन बोले ए अक्रूर महाराज, और गच्छन पथि महाभागो भगवती अम्बुज क्षणे भक्तिम हैं पराम उपगत एवं एतत् अचिंतयत अचिंतयत। कैसा है महाभागवान अक्रूर जी महाराज जो है रास्ते में जाते जाते सिर्फ चिंता करते रह गए, हाय हाय हमारा साथ कृष्ण जो पद्म पलाश लोचन कृष्ण परम हैं परम पद्म पलाश लोचन जो भगवान श्री कृष्ण परम भक्ति प्राप्त हो जाए हम, ऐसा गमन करते करते रास्ते में चिंता किया, ठाकुर जी ऐसा कर दे तो हमारा भक्ति हो जाए, कृष्ण परम भक्ति प्राप्त हो या हाँ, यही प्रकार चिंता करते रहे पूरा रास्ता पूरा रास्ता। गच्छनपति महाभागो भगवती अम्बुज क्षणे भक्तिम पराम उपगतो हैं, जैसे कि भक्ति आ जाए पूरा ऐसा चिंता कर, पराम उपगतो एवं एतत् अचिंत ऐसा चिंता करते रहे। और रास्ते में अपना सौभाग्य का प्रशंसा कर रहे, आ हमारा कितना सौभाग्य आज, हमारा भाग्य का सीमा ही नहीं, क्यों किम मया आचरितम भद्रम किं तप्तम परमम तपहा किंग वाथप्यारहते दत्यम जद्रक्षाम अद्य केशवम। आज हम केशव का चरण केशव चरण कृष्ण चरण दर्शन करे, आहा किंग मया चरितम भद्रम कि कौन सी ऐसा मंगल आचरण किए हैं हमने और कौन सी तपस्या की है, जैसे आज आज कृष्ण के साथ केशव का चरण भगवान केशव का चरण दर्शन। केशव नाम जो है ये केशव नाम का व्याख्या वो जो व्याख्या कर रहा था विष्णु पुराण का थोड़ा बहुत सिद्धांत तो बताया, ये जो ब्रह्मा का गुरु है इसलिए केशव नाम है, क ब्रह्मा केशव ब्रह्मा क ईशो इति केशव, ब्रह्मा का जो गुरु है इसलिए इसका नाम ब्रह्मा को पढ़ाया था, चतुश्लोकी भागवत आदि विद्या दिया, इसलिए इसका नाम केशव, केशव है। और किंग मया चरितम भद्रम किंग तप तिम तप तप्तम तपम परम परमम तपह, बोलिए किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमम तपह, किंग वा अथापि अर्हते दत्यम जद द्रक्षामि अद्दो केशकम केशवम, हम आज केशव को दर्शन करें, हाय हाय क्या किया था मैंने ऐसा सुदुर्लभ, ममैतद दुर्लभम ममैतद दुर्लभम मम एतद ममैतद एक शत किया ममैतद दुर्लभम मन्नो उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जनमनः हैं। बोलचे विषयाशक्त चित्त हम हैं, हम विषय हमारा हम तो विषयाशक्त चित्त है, हमारा चित्त तो विषयाशक्त है। आज शास्त्र में विचार है विषयाशक्त चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरतः, विषयाशक्त चित्त जो है इसके लिए कृष्ण का आवेश नहीं होता कदापि, विषयाशक्त चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरतः कभी होता होना संभव ही नहीं। उक्रू बोलते हैं ममई तद दुर्लभम मनो उत्तम श्लोक दर्शन, हमारा विषय विषय विषयात्मनो, हम विषय चिंतन करते रहते हैं ऐसा कैसे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन लाभ शूद्र, ये कैसा लगता है जैसे शूद्र आदमी, शूद्रों का लिए वेद उच्चारण निषेध है, शूद्र कभी ओंकार शब्द ना बोले नियम नहीं है, स्त्री लोग ओंकार शब्द ना बोले नियम नहीं है, जब पूरा शरीर धर्मों से बाहर चले जाओगी तब विचार किया जाएगा, अभी तो प्रश्न ही नहीं है, ओंकार नहीं बोलो और वेद उच्चारण नहीं करो नियम है। हाँ भागवत कथा सुनो कोई चिंता नहीं, भागवत तो उदार है, कृष्ण मंत्रो ध्यान से सुनना है सिद्धांत को, कृष्णों का जो मंत्र है इतना पावरफुल है, उसमें कोई पुरस्चरण आदि कुछ शुद्धि आदि कुछ दरकार नहीं है। गोपाल तापनी में बहुत बहुत जगह लिखा हुआ है, कोई दूसरा देवता का मंत्र ठीक ठाकुर जी का दूसरा मंत्र करने जाओ तो उसमें बहुत सारे नियम है, कूर्मासन करो उसमें दिग निर्णय करो कैसे शोधन करो कूर्मासन को उसके बाद बोसो, लेकिन कृष्ण मंत्र ऐसा पावरफुल है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी इतना पावरफुल है बस शुरू कर दो कुछ चिंता नहीं है, ऐसा पावरफुल है कृष्ण मंत्र में, कोई शोधन फोधन सब चूल्हे में जाए कुछ नहीं दरकार है, बस करना शुरू कर दो हो जाएगा काम, कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है। और ये हैं देखो हमारा आज जो कृष्ण दर्शन के लिए जाना, ये लगता है कि मानो कि एक शूद्र वेद पाठ करने के लिए जा रहा है, शूद्र के लिए वेद पाठ निषेध है, और शूद्र जैसा लगता है कि आज मैं कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूँ मत वृंदावन को, अब लगता है कि जैसे शूद्र हम शूद्र है हमको वेद पाठ करने के लिए लगा दिया, कैसे संभव है ऐसा करके बता दिया सुंदर करके। अभी जो है अभी जा रहा है कृष्ण दर्शन के लिए, रथम अस्थायो, रथ में चिंता करते करते रथ का ऊपर जो चिंतन है जो भाव है उसका सुंदर सही ढंग से प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे हम सायंकालीन अधिवेशन में, क्या भाव है कुरु का कैसा कैसा भाव है हैं, ये सब प्रस्तुत करेंगे, जल्दी आना। उसके बाद उद्धव संवाद होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है उसमें सुनना, इसके बाद तो कंसवध होगा, उसके बाद कृष्ण मथुरा चले जाए, बहुत सारे प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनना, एक बात भी रहना जाए, पूरा विचार करके ये बात को सुनना हैं। नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पाप पनासनम प्रणाम दुख समनम तंग नमामि हरिम परम वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु भवज पतितानं पावन भूष्णेभ्यो नमो नमः।